นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องที่คุณบุญรอดเล่าให้ฟังแกก็บอกว่าถ้าจะว่ากันไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักที่แกจะเอามาเปิดเผยแล้วก็มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของแกเล่าบอกว่าปีนั้นนานหลายสิบปีมาแล้วครอบครัวของแกยากจนมากพ่อกับแม่มีอาชีพรับจ้างงานการตามบ้านนอกก็มีหักร้างถางป่าโค่นต้นไม้ขุดดินเก็บพริกเกี่ยวข้าวทำงานกันนั้นก็ได้ค่าจ้างมาก็ไม่ค่อยจะพอกินไม่ค่อยจะพอเลี้ยงลูกช่วงนั้นก็อดอยากๆพายผอมกันมากแม่เนี่ยอายุ47ปีแล้วหัวสมองไม่ค่อยดีปั๊มปั๊มเป๋อเรียกว่าไม่สมประกอบช่วยพ่อทำงานรับจ้างไม่เต็มที่มันจึงเหมือนกับว่าพ่อเพียงคนเดียวเท่านั้นที่หาเลี้ยงครอบครัวพ่ออายุ50แล้วในปีนั้นร่างกายก็ทรุดโทรมมากครอบครัวของบุญรอดนี่มีรวมกันทั้งหมด5คนแกเป็นคนสุดท้องมีพี่ชายแล้วก็พี่สาวเป็นลูกคนโตเริ่มจะเป็นสาวแล้วเป็นคนหน้าตาดีวันหนึ่งมีคนแปลกหน้ามาที่บ้านเป็นผู้ชายแต่งตัวดีอายุราวๆ40เขาขับรถกันมากับลูกน้องของเขามีลูกน้อง2คนมาคุยกับพ่อกับแม่คุยกันอยู่พักหนึ่งพวกเขาก็กลับไปเสร็จแล้วบุญรอดก็ได้รู้ว่าพ่อได้ตกลงขายพี่สาวให้กับเสียคนนั้นชาวบ้านพูดกันแซดว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นพ่อเล้าแต่พ่อบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นอาเซียมีโรงงานให้พี่สาวไปทำงานอยู่กับเขาพี่สาวนะไม่พูดอะไรเลยนิ่งอย่างเดียวแต่ว่าบุญรอดแอบเห็นว่าพี่สาวแอบร้องไห้ที่หลังครัวไม่ให้ใครเห็นบุญรอดก็เข้าไปถามว่าพี่ร้องไห้ทำไมแกก็บอกว่าพี่ไม่อยากไปอยากอยู่บ้าน3วันต่อมาอาเซียก็ให้ลูกน้องขับรถมารับพี่สาวไปพอพี่สาวจากไปแล้วชาวบ้านก็พูดกันใหญ่เลยว่าพี่สาวไปเป็นกะหรี่ชาวบ้านพูดกันอย่างเนี้ยแต่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพ่อได้แต่บอกกับบุญรอดกับพี่ชายว่าพี่สาวไปทำงานพี่สาวจากไปตอนบ่ายๆพอตอนเย็นที่บ้านก็มีของดีๆกินกันพ่อไปซื้อมาพ่อเอาเงินมาจากไหนน่ะบุญรอดได้ยินพี่ชายถามพ่อพ่อก็บอกว่านายจ้างของพี่สาวเขาให้เงินล่วงหน้าเอาไว้ช่วงนั้นก็มีของดีๆกินกันกินแกงหมูแกงไก่กันแล้วพ่อก็ยังซื้อเหล้ามานั่งกินอยู่คนเดียวเงียบๆด้วยจำได้ว่าช่วงนั้นพ่อกินเหล้าเมาเกือบทุกวันก่อนหน้านั้นพ่อก็กินเหล้าแต่ว่ากินบ้างไม่กินบ้างเพราะว่าไม่มีเงินซื้อพ่อไม่ได้รับจ้างทำงานแล้วอยู่บ้านทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆบางทีก็เมานอนทั้งวันชาวบ้านมาเรียกให้พ่อไปทำงานพ่อก็ไม่ไปอ้างว่าไม่ค่อยสบายชาวบ้านพูดกันว่าพ่อไม่อยากทำงานเพราะมีเงินแล้วเงินที่ขายลูกสาวไปได้มา 30,000 บาทพี่ชายรู้ข่าวนี้ก็มาถามแม่ก็สายหัวไม่ตอบอะไรแต่ว่าเขาไม่กล้าถามพ่อกลัวจะโดนพ่อดุด่าพูดเรื่องพี่สาวไม่ได้เลยพ่อจะตาขวางแล้วก็เกรี้ยวกราดมึงจะมาถามทำไมแล้วก็ถลึงตาใส่พี่สาวไปทำงานนั้นหลายเดือนประมาณสัก 5-6 เดือนไม่ได้ข่าวคราวเลยแต่แล้ววันนึงค่ำๆพี่สาวก็กลับมาพ่อตกใจถามว่ามายังไงพี่สาวตอบว่าอะไรนี่บุญรอดไม่ได้ยินเพราะว่าพูดเสียงเบาๆกับพ่อท่าทางพี่สาวก็คงจะหนีเข้ามาทีนี้บุญรอดได้โอกาสอยู่กับพี่สาวในคืนนั้นก็ถามดูพี่ก็บอกว่ามาพักผ่อนแล้วก็ยังให้สตังค์บุญรอดเอาไว้ซื้อขนมกินด้วยพี่ชายก็ได้ตังค์เหมือนกันพอเวลาผ่านไป2วันบ่ายๆก็มีพวกลูกน้องเสียขับรถมาตามหาพี่สาวแต่พ่อเห็นรถเก๋งคันนั้นมาจอดหน้าบ้านพ่อก็รีบบอกให้พี่สาวไปซ่อนตัวอยู่ในป่าหลังหมู่บ้านก่อนลูกน้องสองคนของเสียถามหาพี่สาวแต่ว่าพ่อบอกว่าพี่ไม่ได้กลับมาบ้านเลยไม่ได้ข่าวด้วยไม่ได้ติดต่อมาเลยพวกนั้นก็คาดคั้นถามพ่อถามยังไงพ่อก็ยืนกระต่ายขาเดียวจนพวกนั้นหันมาถามพวกลูกๆบ้างบุญรอดกับพี่ชายก็สายหัวกันเพราะว่าพ่อจ้องมองอยู่พวกเขาถามแม่ก็สายหน้าพวกนั้นก็พูดกับพ่อบอกว่าอย่าให้รู้นะว่าโกหก แล้วพวกเขาก็ขับรถกลับไปไม่กี่วันต่อมาก็มีคนที่นิสัยแย่ๆแอบส่งข่าวบอกให้พวกนั้นรู้ว่าพี่สาวน่ะกลับมาแล้วแล้วก็ซ่อนตัวอยู่อีกทั้งบอกไปด้วยว่าพ่อเตรียมจะขายพี่สาวให้คนอื่นเรื่องนี้บุญรอดไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าแกได้ยินคนเขาพูดกันในภายหลังคนที่ไม่หวังดีก็คือคนที่ไม่ชอบพ่อไม่ชอบครอบครัวนี้เป็นผู้ชายแก่ๆที่นิสัยแย่ที่สุดแล้วก็ตันหาจัดเขาเคยอยากจะได้พี่สาวไปเป็นเมียน้อยของเขาถึงกับมาพูดกับพ่อแต่พ่อไล่ตะเพิดเขาไปเขาก็ผูกใจเจ็บตั้งแต่บัดนั้นพอได้โอกาสเขาก็ลงมือทันทีจ้างคนไปส่งข่าวให้พวกนั้นรู้พอพวกนั้นรู้เสียก็ส่งคนมาแต่ก็ไม่พบตัวพี่สาวเพราะว่ารีบไปหลบซ่อนก่อนแล้วพ่อคอยระวังอยู่ก็เห็นรถยนต์คันนั้นก่อนถูกสอบถามพ่อก็พูดคำเดิมไม่รู้ไม่เห็นลูกสาวไม่ได้ติดต่อมาพวกนั้นก็เลยบอกว่าถ้าไม่ส่งลูกสาวคืนก็ต้องเอาเงินคืนมาเพราะว่าเสียเขาสั่งมาอย่างนั้นพ่อก็บอกพวกเขาว่าเงินน่ะเหรอมีที่ไหนอ่ะไม่มีแล้วใช้หมดแล้วพวกนั้นก็โมโหกันมากคนตัวสูงใหญ่เข้าไปจับคอเสื้อพ่อตะคอกใส่ถามว่าจะเอายังไงกันแน่ไปพาลูกสาวมาคืนซะดีๆหรือไม่ก็เอาเงินมาได้ยินไหมพ่อก็บอกว่าเงินไม่มีแล้วลูกสาวก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ขายไปแล้วจะให้รับผิดชอบได้ยังไงซื้อไปแล้วก็ต้องดูแลกันเอาเองจะให้รับผิดชอบไม่ได้หรอกคนตัวผอมๆที่ยืนดูอยู่เหตุการณ์ก็พูดขึ้นบอกไอ้นี่หัวหมอเสร็จแล้วก็กรากเข้าไปหาพ่อชักปืนจากบั้นเอวจ่อหัวพ่อแล้วเหนี่ยวไกลั่นกระสุนใส่ระยะเผาขนเลยเปรี้ยงเดียวเท่านั้นน่ะพ่อก็สุดหวบลงไปกองคนที่พูดอยู่กับพ่อก็ยังตกใจหันไปถามมือปืนว่าเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะอ้าวมึงก็เห็นแล้วอ่ะเสร็จแล้วพวกเขาก็พากันเพ่นหนีขับรถไปกันฝุ่นตลบพ่อตายแล้วต่อหน้าต่อตาบุญรอดกับพี่ชายต่อหน้าต่อตาแม่ที่ยืนดูอยู่อย่างงงๆตำรวจตามหาตัวพวกนั้นแต่หลายวันงานศพผ่านไปแล้วก็ยังไม่ได้ตัวคนยิงหลังจากงานศพพี่สาวก็มาอยู่ที่บ้านหายตัวไปอยู่ที่อื่นไปทำงานอะไรในบุญรอดไม่เคยรู้เรื่องเลยเพราะไม่เคยกลับมาแต่ว่าส่งเงินให้แม่อยู่ระยะหนึ่งพวกชาวบ้านเนี่ยเขารู้ดีกันเหลือเกินเขาพูดกันว่าพี่สาวน่ะไปทำงานหาเงินเป็นโสเภณีเป็นผู้หญิงขายตัวหลังจากพ่อตาย5ปีแม่ก็ตายจากไปแม่ไปเก็บผักแล้วจมน้ำตายแม่คงจะเป็นลมโรคลมที่แม่เป็นอยู่มันคงจะกำเริบขึ้นมาในขณะที่แม่อยู่ในน้ำวันเวลาผ่านไปพี่ชายโตเป็นหนุ่มส่วนบุญรอดก็โตเป็นสาวก็ไม่ได้เรียนหนังสือกันมากมายอะไรจบป.6ก็ออกจากโรงเรียนมาทำงานรับจ้างกันแล้วจริงๆแล้วระหว่างเรียนก็ทำงานกันมาโดยตลอดชาวบ้านก็พูดกันให้เข้าหูบุญรอดอีกไม่นานบุญรอดก็คงจะไปเป็นผู้หญิงหากินเหมือนอย่างพี่สาวบุญรอดได้ยินเข้าก็ไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้เอะอะโวยวายเพราะถ้าหากว่าโวยวายพี่ชายรู้เข้าเขาก็จะไม่ยอมอยู่นิ่งเพราะเขาเกลียดปากคนพวกนั้นมากเขาว่าคนพวกนั้นไม่เคยพูดถึงครอบครัวของเราในทางที่ดีเลยมีแต่จะพูดให้เสียหายอยู่ที่หมู่บ้านบุญรอดกับพี่ก็ไม่มีรายได้อะไรมากนักนอกเสียจากว่าทำงานรับจ้างเหมือนกับที่พ่อแม่ทำกันมาทั้งสองคนพี่น้องก็เลยหันหน้าหารือกันว่าจะเข้าไปทำงานในเมืองต่อมาบุญรอดกับพี่ชายก็ได้เข้ากรุงเทพหางานทำกันแล้วก็ตามหาพี่สาวกันไปด้วยเอาที่อยู่เก่าๆที่พี่เคยส่งเงินมาให้แม่เอาไปตามที่นั่นก็ไม่เจอตัวพี่แล้วมีครั้งหนึ่งที่ไปตามหาแล้วมีคนบอกว่าพี่สาวได้ผัวฝรั่งไปอยู่เมืองนอกหลายปีมาแล้วบุญรอดกับพี่ชายก็ยังไม่หมดหวังเชื่อว่าพี่สาวถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะได้พบกันเข้าสักวันหนึ่งและบุญรอดก็ไม่เชื่อว่าพี่สาวจะอายุสั้นถึงแกจะด่วนตายไปเสียก่อนที่พี่น้องจะได้อยู่กันพร้อมหน้าไปทำงานก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่าไม่อยากได้ยินชาวบ้านพูดมากพาให้ไม่สบายใจแต่ว่าก็ยังไปบ้านอยู่ในช่วงเทศกาลต่างๆไปทำบุญกรวดน้ำใส่บาตรกรวดน้ำให้พ่อแม่อย่างไรเสียกระดูกของพ่อแม่ก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านกลับบ้านไปทีไรก็ไปกราบไหว้กระดูกพ่อแม่ขอให้ท่านช่วยเราสองพี่น้องตามหาพี่สาวเจอมีช่องทางไหนที่พอจะตามหาพี่ได้ทั้งสองพี่น้องก็ไม่เคยนิ่งเฉยกันเลยเราก็ยังตามหากันอยู่ไม่เคยลดละจนทุกวันนี้ทั้งสองพี่น้องก็อายุมากขึ้นมีครอบครัวกันแล้ว แต่คนแถวบ้านเขาก็ยังพูดกันว่าพ่อน่ะโดนยิงตายเพราะขายลูกสาวกินไปห้ามพวกเขาไม่ให้พูดก็ไม่ได้แต่พี่ชายได้ยินเข้าทีไรก็มักจะด่ากราดเกลี้ยวคนพวกนั้นบุญรอดก็กลัวว่าจะมีเรื่องมีราวลุกลามกันใหญ่โตก็ได้แต่คอยห้ามพี่ชายให้สติเขาก็จะสงบลงได้ครับ พาท่านผู้ฟังย้อนหลังไปเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนที่เมืองพิษณุโลกมีห้องแถวตั้งเรียงรายอยู่10กว่าห้องที่เขาเรียกตลาดใต้คนที่อาศัยอยู่ในห้องแถวเหล่านี้ล้วนแต่มีอาชีพที่แตกต่างกันไปบางคนก็หาบขนมขายบางคนขายขนมครกบางคนขี่สามล้อวันดีคืนดีก็ทะเลาะวิวาทส่งเสียงลั่นไปหมดบางบ้านก็ลงไม้ลงมือตบตีกันจนดูเป็นเรื่องธรรมดาสามัญสำหรับพวกเขาเสียแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านโดยทั่วไปครอบครัวที่ว่านี่มีหัวหน้าครอบครัวยึดอาชีพขี่สามล้อเมียทอดกล้วยแขกหรือไม่ก็ทำขนมต่างๆขายแกมีลูกชายสองคนคนหนึ่งโตเป็นหนุ่มแล้วส่วนอีกคนเนี่ยเพิ่งจะรุ่นขึ้นมาลูกชายทั้งสองคนนี่มีอุปนิสัยผิดกันเหมือนฟ้ากับดินคนพี่นี่เอาแต่เที่ยวเตร่สัมมะเลเทเมาไม่ว่าจะเป็นสุรายาฝิ่นพอกลับมาถึงบ้านก็มุดหัวเข้ามุ้งนอนท่าเดียวส่วนน้องชายเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งตั้งใจเล่าเรียนหนังสือแล้วก็ช่วยแม่หากินตัวเป็นเกลียวจนไม่มีเวลาที่จะออกจากบ้านไปเล่นหัวกับเพื่อนฝูงที่อยู่ในวัยเดียวกันแต่ที่ว่าคนเขารังเกียจครอบครัวนี้ก็เพราะลูกชายคนโตนี่แหละเพราะว่าถ้าหากว่าบ้านไหนเผลอเมื่อไรเป็นอันต้องมีของหายเมื่อนั้นเพราะว่ามันเป็นคนติดฝิ่นกินสุราก็ทำให้กลายเป็นคนมือไวเพื่อที่จะได้นำข้าวของไปขายเอาเงินมาใช้จ่ายในทางอบายมุขบางครั้งถ้าขาดแคลนเงินแล้วไม่มีโอกาสจะลักขโมยใครได้ไอ้เจ้าพี่ชายนี่ก็มักจะเกี้ยวเข็นเอากับแม่ของตัวเองซึ่งถ้าให้ก็ดีไปถ้าไม่ให้ก็เจ็บตัวจากการถูกลูกชายของตัวตบตีโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมดังนั้นเมื่อน้องชายเหลืออดเหลือทนก็เกิดการวิวาทชกต่อยกันระหว่างพี่กับน้องก็ทำให้เกิดเหตุชุลวุ่นวายชุลมุนกันไปพักแล้วก็มักจะจบลงด้วยการที่ไอ้เจ้าคนน้องนี่เจ็บตัวตามแม่ไปอีกคนหนึ่งเพราะสู้พี่ไม่ได้เนื่องจากตัวเป็นเด็กตัวเล็กกว่าความประพฤติอันชั่วช้าเลวทรามของลูกคนโตแบบเนี้ยจึงเป็นที่รังเกียจแก่ชาวบ้านทั้งปวงแม้ว่าพ่อแม่กับลูกคนเล็กจะเป็นคนดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดข้าวของชาวบ้านเขาเกิดหายไปเขาก็จะด่ารวมไปทั้งบ้านทุกครั้งอันเป็นเหตุให้ลูกชายคนเล็กเนี่ยทนความละอายไม่ไหวก็หนีออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดใหม่แล้วก็เป็นลูกศิษย์วัดตั้งแต่นั้นมาส่วนผู้ที่เป็นพี่ชายเมื่อเห็นน้องของตัวหลบลี้หนีหน้าไปอย่างนั้นแทนที่จะรู้สึกสำนึกตัวกลับยิ่งได้ใจใหญ่พอพ่อออกจากบ้านก็หันกลับมาเคี่ยวเข็นขอเงินแม่เอาไปสูบฝิ่นกินสุราเป็นเนืองนิดซึ่งผู้เป็นแม่ก็ต้องกล้ำกลืนขืนขมระทมทุกข์เอาไว้เพราะว่าเมื่อนำความเลวร้ายของลูกชายไปบอกกล่าวแก่พ่อก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นทั้งนี้ก็เพราะผู้เป็นพ่อนี่ไม่ได้สนใจใยดีในชีวิตภายในครอบครัวเท่าไหร่นักด้วยถือว่าตัวเป็นคนหามาให้กินให้กินแล้วก็แล้วกันไปแม้ว่าลูกชายคนเล็กจะหายไปจากบ้านก็ไม่เคยที่จะเอาใจใส่ติดตามดูแลแต่อย่างใดเมื่อเป็นอย่างนี้เจ้าลูกชายคนโตก็ยิ่งกำเริบเสบสารถึงขนาดทุบตีผู้เป็นแม่ไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดอยากจะสูบฝิ่นแต่เช้าก็ขอเงินแม่ตามปกติของทุกวันแต่ว่าเช้าวันนี้แม่ยังขายกล้วยแขกได้ไม่กี่บาทไม่มีเงินให้พอตามที่มันต้องการมันก็บันดาลโทสะตรงเข้าตบตีต่อหน้าชาวบ้านอย่างไม่เกรงกลัวใครจนแม่นี่หน้าตาเขียวบวมไปแถบหนึ่งลูกก็ยังไม่ยอมหยุดฝ่ายชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงตามห้องแถวเห็นเหตุการณ์ที่ลูกทรพีทำกับแม่บังเกิดกล้าวอย่างนี้วันนั้นก็เกิดเหลือที่จะอดทนนิ่งดูได้ต่อไปได้ก็เลยพากันรุมซ้อมไอ้เจ้าลูกชายนี่เป็นการใหญ่จนไม่รู้ว่าใครเป็นใครที่ลงมือลงไม้ก่อนผลก็คือผู้ที่เป็นลูกทรพีคนนี้อาการสาหัสโดนของแข็งอันได้แก่ไม้หน้าสามเข้าหลายทีถึงก็สลบสลายไป ฝ่ายแม่เมื่อเห็นลูกชายของตัวโดนชาวบ้านรุมทำร้ายจนมีอาการหนักนอนสลบเหมือดอยู่กับพื้นดินอย่างนั้นก็รีบกุลีกุจอบนำลูกขึ้นรถสามล้อที่ผ่านมาไปโรงพยาบาลทันทีปากก็คร่ำครวญเรียกชื่อลูกไม่ขาดความรักลูกก็ทำให้ตัวลืมนึกไปถึงความทารุณโหดร้ายที่ลูกทำแก่ตัวจนหมดสิ้นเมื่อเขาพาลูกเข้าไปในห้องฉุกเฉินก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถามไถ่เหตุการณ์เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะรุนแรงไม่น้อยแต่ว่าแม้ว่าแม่เนี่ยจะยังอยู่ในความทุกข์ก็ยังมีความคิดพอที่จะไม่เปิดเผยชื่อชาวบ้านที่เข้ารุมทำร้ายลูกของตัวเพียงแต่ให้การว่าไม่รู้ว่าใครทำร้ายลูกเพราะตัวไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นผู้เป็นแม่ไม่ยอมให้การไปตามความจริงก็เพราะเหตุผล2ประการประการแรกเกรงว่าหากตัวให้การไปตามความจริงแล้วจะมองหน้าเพื่อนบ้านกันอีกต่อไปได้ยังไงทั้งนี้ก็เพราะว่าเหตุที่พวกเขาพากันมารุมซ้อมลูกของตัวก็เพื่อจะช่วยตัวแท้ๆประการที่สองเกรงว่าคนทั่วไปที่ยังไม่รู้ถึงความเลวร้ายของลูกชายก็จะพากันรู้กันไปทั่วอันเป็นการเสื่อมเสียกับลูกของตัวหนักเข้าไปอีกความรักของแม่ที่มีต่อลูกนี่มันช่างมากมายถึงขนาดนี้ต่อมาอีก2สัปดาห์ไอ้เจ้าลูกชายคนนี้ก็กลับบ้านได้แต่กลับมาด้วยอาการของคนพิการมือไม้แขนขาชาตายด้านไปทั้งสองข้างหมอบอกว่าเนื่องจากโลหิตฝอยในสมองแตกก็โดนกระทบกระเทือนอย่างแรงทั้งยังพูดไม่ชัดเหมือนคนธรรมดาได้แต่อ้อแออ้อแอฟังความได้บ้างไม่ได้บ้างมือที่เคยตบตีแม่ก็รีบไปข้างหนึ่งจนเห็นได้ชัดส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็พากันอพยพย้ายที่อยู่กันไปหมดตอนนั้นก็เหลือแค่2ครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เท่านั้นผู้เป็นพ่อซึ่งมาทราบเรื่องทีหลังก็เกิดความโกรธแค้นจะไปทำร้ายคนที่รุมซ้อมลูกของตัวแต่ก็จนปัญญาไม่รู้จะไปเอาเรื่องกับใครเขาเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ยอมเปิดเผยความจริงเพียงแต่พูดบอกว่าแกอย่าไปคิดอะไรให้มันมากเลยแกเอ้ยก็คิดว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่ลูกเรามันก่อขึ้นมาแล้วก็ต้องรับเองก่อนแล้วกันนับจากนั้นลูกชายคนโตซึ่งกลายเป็นคนพิกลพิการก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆด้วยการนอนแซวทั้งวันทั้งคืนผู้เป็นแม่ก็ต้องคอยหยอดข้าวหยอดน้ำเป็นแรมเดือนจนกระทั่งถึงแก่กรรมไปเรื่องนี้เป็นที่พูดกันมากในตลาดเมืองพิษณุโลกเมื่อประมาณ40กว่าปีมาแล้วชาวบ้านร้านตลาดเขาก็พากันพูดว่าเป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นเลยครอบครัวนี้หลังจากลูกชายคนโตตายไปแล้วก็ได้อพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วหายหน้าไปไม่ได้ข่าวคราวอีกจนบัดนี้เพียงแต่ทราบว่าลูกชายคนเล็กที่หนีไปอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดไปเรียนหนังสือนังหาปัจจุบันเป็นในอำเภออยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ครับที่จังหวัดนครพนมมีครอบครัวหนึ่งมีอยู่ด้วยกัน5คนลูกชายนี่เป็นคนโตเสร็จแล้วก็มีผู้หญิงนะ2คนทั้งหมดรวมกับพ่อแม่ด้วยก็เป็น5คนครอบครัวนี้ก็ไม่มั่งมีอะไรแต่ว่ามีอยู่มีกินนะพอใช้ช่วงแรกลูกๆก็อยู่ด้วยกันปกติทีนี้ลูกชายคนโตชื่อนายอเนกเนี่ยทีแรกก็ยังไม่ดื้อเท่าไหร่แต่ก็มีเขาให้เห็นบ้างโดยที่มีการชกต่อยกับเพื่อนๆหรือว่าขโมยของในบ้านไปขายเล่นการพนันนะทีแรกอยู่เป็นปกติก็มีชั่วเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยแต่พอลุงยศซึ่งเป็นพ่อของอเนกมีเสียชีวิตด้วยโรคอะไรไม่รู้แต่ที่ชาวบ้านก็รู้กันโดยทั่วไปก็คือโรคไหลตายเพราะว่านอนหลับอยู่ดีๆแกก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเมื่อครอบครัวขาดคนที่เข้มแข็งเป็นผู้นำครอบครัวเสียแล้วลูกชายของป้านีก็กำเริบใหญ่เพราะว่าแม่นี่ไม่กล้าตีไม่กล้าด่าเพราะว่าด่าหรือว่าตีลูกชายก็ด่าตอบตีตอบนะผู้เป็นแม่ก็ต้องทำงานทุกอย่างแทนพ่อมีลูกสาว2คนคอยช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆ นะที่พอทำได้แต่ว่างานหนักของชาวชนบทก็คือการทำนาทำไร่หัวหน้าครอบครัวจะต้องเป็นผู้นำในการทำไร่ทำนาลูกชายนั้นปรากฏว่ามันไม่ได้มาทำงานช่วยเหลือแม่เลยมีแต่คอยมาขโมยของมีค่าในบ้านไปขายไปเล่นการพนันคบเพื่อนไม่ดีพากันติดยาเสพติดดมกาวสูบบุหรี่ บางทีก็ไปหาขโมยของชาวบ้านเช่นเทปทีวีเป็ดไก่คนอื่นบางครั้งก็ถูกเจ้าของเขาจับไปให้ผู้ใหญ่บ้านก็เรียกร้องค่าเสียหายหรือปรับเป็นจำนวนเงิน500บาทหรือว่า 1,000 บาทบ้างนะสมัยนั้นนะทีนี้ใครจะเดือดร้อนถ้าไม่มีเงินให้เขาก็ต้องเข้าคุกแม่สิแม่ก็ต้องเดือดร้อนป้านีต้องลำบากไปยืมเงินชาวบ้านหรือว่าขายข้าวนะในการที่จะนำเงินไปถ่ายลูกตัวเองไม่ให้ติดคุกเนี่ยความรักของแม่ที่มีต่อลูกมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินถึงลูกจะเป็นยังไงก็ให้อภัยลูกอยู่เสมอแล้วก็ยอมรับลูกอยู่ตลอดพอเรื่องนี้เงียบก็มีเรื่องใหม่มาให้แม่เดือดร้อนอยู่เรื่อยๆอีกไม่นานก็ไปมีเรื่องอีกนะในอเนกคนนี้ก็ไปเที่ยวงานบ้านใกล้เคียงกันในคืนที่ไปเที่ยวในอเนกก็ถูกคู่อริเอามีดฟันที่หลังโชคดีไม่เข้าลึกแต่ก็ต้องนอนรักษาแผลอยู่หลายวันแม่ก็ต้องคอยดูแลรักษาเสียเงินค่ายาค่ารักษาอีกสาเหตุที่ลูกชายป้านีคนนี้มีคู่อริเยอะก็เพราะว่าเขามีนิสัยหยาบกระด้างไม่ยอมคนชอบหาเรื่องคนอื่นเป็นประจำบางทีก็ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทบางทีก็หาเรื่องชกต่อยคนอื่นก็เป็นเหตุให้มีศัตรูมากแล้วต่อมาก็มีเพื่อนที่ไปทำงานปักใต้ทำงานลงเรือหาปลาของเขามาเยี่ยมบ้านก็มาพูดสรรพคุณที่ทำงานให้ฟังว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จนนายอเนกตกลงที่จะไปทำงานด้วยป้านีก็ไม่อยากให้ลูกไปเท่าไหร่นะกลัวลูกจะลำบากหรือว่าไปมีเรื่องแต่ก็ห้ามลูกไม่ได้ในที่สุดก็ไปทำงานกับเพื่อนก็ไปทำงานลงเรือหาปลาหลายเดือนแล้วป้านีก็ไม่ได้ข่าวอะไรลูกชายก็ไม่เคยเขียนจดหมายมาบอกข่าวเลยเงินก็ไม่เคยส่งมาให้แม่จากเดือนเป็นปีแม่ก็ต้องทนทุกข์ทำงานอยู่บ้านอย่างลำบากลำบนใจหนึ่งก็คิดถึงลูกชายที่ทำงานอยู่ปากใต้แต่ก็ไม่ได้ข่าวอะไรเลยด้วยความรักและคิดถึงลูกมากกลัวลูกจะมีภัยเพราะว่าบางคนก็พูดว่าเขาถูกฆ่าแล้วเขาถูกทิ้งลงทะเลแล้วบางคนก็พูดว่าถูกชาวต่างประเทศจับขังคุกแล้วเพราะว่าไปล่วงล้ำจับปลาในน่านน้ำของเขาในที่สุดป้านีก็จ้างคนในหมู่บ้านไปสืบข่าวดูลูกชายตัวเองว่าขณะนี้เป็นยังไงแล้วอยู่ดีมีสุขหรือยังไงหรือตกระกำลำบากยังไงคนที่ไปสืบข่าวก็ไม่ทราบปรากฏว่าลูกชายของแกก็เลยกลายเป็นคนสาบสูญไปไม่ได้ข่าวได้คราวพอถึงปีที่สองที่ลูกชายจากไปทำงานป้านีแกก็ทนคิดถึงลูกไม่ได้เหมือนกับถูกไฟเผาทุกทรมานมากในที่สุดลูกชายก็กลับมาบ้านป้านีก็แสนจะดีใจแต่ลูกชายก็ยังมีความประพฤติเลวร้ายกว่าเดิมไม่เปลี่ยนนิสัยเดิมๆเลยป้านีก็ต้องทุกข์ใจร้อนใจเหมือนถูกไฟเผาอยู่เหมือนเดิมอีกขณะนี้ครอบครัวป้านีมีฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะความประพฤติของลูกชายที่นำแต่ความเดือดร้อนมาให้แต่ก็ยังดีที่มีลูกสาว2คนคอยช่วยเหลือค้ำจุนครอบครัวอยู่ให้พอมีพอกินมาได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ลูกที่ชั่วอกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่รู้จักคุณท่านไม่รู้จักเกรงกลัวบาปไม่คำนึงถึงบุญคุณของท่านที่มีต่อเราทำความผิดทำชั่วทำลายน้ำใจท่านทำให้ท่านตกนรกทั้งเป็นเพราะลูกเลวแท้ๆนะมีคำกล่าวไว้ว่าลูกชั่วก็เหมือนกับทำให้แม่ตกนรกทั้งเป็นลูกดีก็เหมือนกับสร้างสวรรค์ให้พ่อแม่ของตัวเองสักวันหนึ่งลูกชั่วก็จะต้องทนทุกข์ได้ยากอย่างแน่นอนเมื่อขาดคนช่วยเหลืออย่างพ่อแม่ทีนี้ตัวเองก็จะถูกคนดูถูกดูหมิ่นไม่มีใครอยากจะคบบางทีก็มีคนพูดว่าคนที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ย่อมไม่มีความเจริญทำอะไรก็มีแต่ความเสื่อมเมื่อมีลูกก็ไม่กตัญญูรู้คุณของตัวทำแต่ความเดือดร้อนให้ตัวเพราะกรรมที่ทำกับพ่อแม่มาตอบสนองจะต้องได้ทุกข์สองเท่าจะเป็นจริงหรือไม่เราก็คงเห็นตัวอย่างมามากมายอาจารย์ยอดก็เล่าให้ฟังมาหลายสิบเรื่องแล้วนะเราควรที่จะสร้างสวรรค์ให้พ่อแม่เย็นใจในความประพฤติของเราไปทางไหนก็มีคนคอยสรรเสริญคุณของลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ท่านก็มีหน้ามีตาไม่อายชาวบ้านเขาลูกคนไหนที่มีความประพฤติไม่ดีก็ควรพิจารณาดูให้ดีๆแล้วพยายามเปลี่ยนความประพฤติใหม่ให้เป็นไปในทางที่ดีท่านก็จะมีแต่ความสุขความเจริญพ่อแม่ก็จะได้เย็นใจขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเราก็จะเป็นคนดีและลูกที่ดีดังสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทีความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีครับ